برگ سبز، برنامه شماره 173. چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیسف دار غیره دیار. ای دل شکایت ها مکن تا نشنود دلدار من. ای دل نمی ترسی مگر از یارب بسیار من. در اشک چون جیهون من نشنیده ای شب تا سحر آن ناله های زار من. اندازه خود را بدان، نامی مبرزان گلستان. آن بس نباشد خود تو را کاگه شوی از خار من. Thank you. لطف دیدم رای تو، افتادم اندر پای تو. گفتم نباشم در جهان گر تو نباشی یار من. آخر از غیب دری بر رخ ما بگشاید. دیگران گر نگشایند خدا بگشاید. نگشاید دل ما تا نگشایی خم زلف. زلف خود را بگشا تا دل ما بگشاید. می کشم آه که بگشا رخ گلگون، لیکن این گلی نیست که از باد صبا بگشاید. تا به دشنام هلالی بگشایی لب خیش، تا به دشنام هلالی بگشایی لب خیش، هر سحر گریه کنان دست دعا بگشاید. Thank you. عاشق شدم و I'm all. که درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آنچه شنیدید برنامه شماره 173 برگ سبز بود که با شرکت آقایان عبادی، حبیب الله بدیعی و ایرج در استودیوی گلها تنظیم گردیده. اشعار از عطار، هلالی جغتایی، امیر خسرو دهلوی، عراقی. آهنگ